इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखं अपि येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तंपि दुःखं संखित्तेन पंचुपादानखंधा दुःखा इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यं अरिय सच्चं यायं तन्हा पोनो भविका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयत्थीदं कामतन्हा भवतन्हा विभवतन्हा इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःखनिरोधं अरिय सच्चं यो तस्सायेव तन्हा अशेष विराग निरोध चागो पटि निस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो सेयत्थिदं सम्मादिट्ठि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावाया सम्मासति सम्मासमाधि